दोनों कहाँ आकर लो हम दोनों कहाँ आकर लो हम दोनों ये नरक में फंसे बेमौत मर गए इधर भी डर उधर भी डर के जाए हम भला के इधर भी डर उधर भी डर के जाए हम के है।